właśnie tak. Jentger, Soku, Lil Dab, Sandkai, mixtape prosto. Hello! Hardcore, Służeźnia, sekcja WWO, właśnie tak. Im więcej chcesz mnie wkurwić, tym bardziej cię olewam. Im więcej się wydurnisz, tym lepiej się miewam. Im więcej się starasz, swego gówna wysrasz, tym większy przypał, ja zostaję, a ty bryskasz. Obserwują z bliska nasze blokowiska. Przez takich lamusów nie jadamy fusów. Dla nich wyzwiska oraz piana w pyskach. Nie mamy w tarpanach grupi, nie jesteśmy głupi. Prędzej czy później coś gamoni zgubi. Prędzej czy później kończy się dezinformacja. Nas omija szum, hermetyczna instalacja. Daleko tłum i tak co płytę boom. Nie znam cię i nigdy nie zobaczę. Studzę cię i jak peta gaszę. Inaczej byś to zrobił, jakbyś był poważny. Weź wreszcie odbij, nie rób sobie w głowie jazdy. I represent for my niggas all in the hood. Reppin' hard and you know it's all really good. We represent for my niggas ass in the hood. Hustlin' hard and yo, and it's all good. Reprezentuję ludzi, którzy są równi. Reprezentuję tu ulicę tych ludzi. Reprezentuję ludzi, którzy są ze mną. Reprezentuję to, za czym idę w ciemno. Hey yo, bust back, give it back. Tell a nigga step back. Smack the fuck out his whole clip and the S back. Son, I'm in the crib chillin' real hard. Watch your old school flicks chillin' with the guards. Smoke a lot, not too much. Gotta let them niggas know what's up with the game as I really start to get it up. East New York, we're chillin' kinda hard. Brownsville, Memphis, Iverson, we're chillin' with the guards. Go back me up, no more stereo confession, fuck that. Watch me chill with my nigga in the cut, yo, Black. Straight like that, it's real like that. Feel me out, Black. Ayo, I represent for my niggas all in the hood. Reppin' hard and you know it's all really good. We represent for my niggas ass in the hood. Hustlin' hard and yo, and it's all good. Reprezentuję ludzi, którzy są równi. Reprezentuję tu ulicę tych ludzi. Reprezentuję ludzi, którzy są ze mną. Reprezentuję to, za czym idę w ciemno. Sonka et lui roule, des gros joints de shit, t'es pas trop de skunk. C'est comme ça que fait le ghetto de France, bien ma po polsku. Des polaques et des quinries, mais des lignes. Et ces bites de taré à trop y croire, tu te ruines. Moi je tue, ça sent le baritine. Main en l'air, middle finger, in a the ear. Viens je t'emmène, moi j'ai les yeux dans la banlieue comme Goldfinger. Écarte-toi et laisse-nous faire, laisse-nous forcer les frontières. Que vous vous haul, il t'appelle Sanka et tu le bites tout sans cœur. L'objectif marqué, l'histoire à l'aide magique. Jésus-Christ tout en restant magique. Pour ceux qui veulent pas que je réussisse, c'est pour ça. Je suis dans mes chansons, d'illicites propos à leur rencontre. Leur vie, je m'inspire et vous le raconte sous forme de conte. Et c'est ça qui me donne la force de me battre. Et lui, des sans relâche, des fois je gère des lyrics, parfois des cartouches, ma bouche recrache. Sachant que durer la tâche, et ça dès le premier virage. Belle fin à ma gage, protège toujours aussi bien mon visage. I represent for my niggas all in the hood. Reppin' hard and you know it's all really good. We represent for my niggas ass in the hood. Hustlin' hard and yo, and it's all good. Reprezentuję ludzi, którzy są równi. Reprezentuję tu ulicę tych ludzi. Reprezentuję ludzi, którzy są ze mną. Reprezentuję to, za czym idę w ciemno. Starasz się wkurwiać nas, być przodem na dupie. Kto ty kurwa jesteś? Nie macie trupie. Nie jesteś nawet trupem. To jest najlepsze. Prędzej niż ciebie zauważyłbym powietrze. Leszcze, kurwa, takich jak ty jest więcej. Suczko, wszystkie małpy kiedyś się puszczą. Im bardziej chcesz mnie wkurwić, tym bardziej cię olewa. Powtórzę, cipko, dla nas ciebie nie ma. Damskie się nie liczą, więc nawet krzycząc, dla nas zawsze ty będziesz siedział cicho. Jesteś jak pudel, sznurówki mi szarpiący. Robię następny krok, wyrywając twoje ząbki. Niechcący, prosto i jeszcze raz prosto. Twarz, mówię, pomyśl w co grasz. Przed sobą masz grupę z zasady wyciszoną. Nie muszę imponować niedojebanym ciotom. Brandzlującym się przy serialu o mafii. WWO, Big Dab, prosto trafi. Represent for my niggas all in the hood. Reppin' hard and you know it's all really good. We represent for my niggas ass in the hood. Hustlin' hard and yo, and it's all good. Reprezentuję ludzi, którzy są równi. Reprezentuję tu ulicę tych ludzi. Reprezentuję ludzi, którzy są ze mną. Reprezentuję to, za czym idę w ciemno.